وہ کیا بولتے بیچارے، سمجھ میں آیا نا؟ ان کے استاد سے بحث شروع کر دی، میں کہوں درجات کیوں کہا؟ تو انہوں نے بات تو کہی جو کہ، لیکن جو نقطے کی بات کی اس کی طرف ذہن نہیں گیا، نہ چپ کر دیتے کہ درجات عالیہ ان کے لیے لازم ہیں، گویا وہ خود ہی درجات بن گئے ہیں، اسی لیے فرما گیا ہم درجات، اے لہم درجات۔ چلیے، جیسے تمہیں کوئی کہہ دیا جائے ہاؤ لائے پلوم خبز، یہ سب روٹی ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ روٹی تمہاری فطرت میں گھس گئی ہے، گویا تم خود ہی روٹی ہو گئے۔ لیجیے، اب روٹی بوٹی کی بحث شروع کر دی، کیونکہ بچوں ایسی بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے، سیبوئے بات ٹھیک ہے، سیبوئے صاحب سوچ رہے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہی بات۔ چلیے، برلا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، برلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ چلیے، بچوں کسی پر ہنسنا تحقیر ہوتا، شیخ نے مولانا انعام صاحب کو ایک خط لکھا، کوئی چیز معلوم کی کہ اس کو تلاش کر کے لکھو، اور یہ بھی لکھ دیا یوسف سے تو امید ہے، اور دیکھ چھپا ہوا ہے مولانا انعام صاحب کے حیات میں، لیکن مولانا یوسف صاحب نے جو کام کیے اس کی کوئی نظیر نہیں، حیات الصحابہ بے نظیر کتاب ہے، پوری 1300-1400 سال کی امت کی تاریخ میں کوئی اس طرح کی ہم کو کوئی کتاب معلوم نہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سینکڑوں روایات بے اثر، مولانا کے پاس ماخذ نہیں تھے جتنے تھے، لیکن بڑی محنت تانفشانی اور دیدہ ریزی کے ساتھ انہوں نے ایسے، اور اگر زندہ رہتے اور شرح تحابی مکمل ہو جاتی تو بے نظیر کتاب ہوتی، کسی پر اعتراض کر لینا آسان۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نامر بچے کے بارے میں بچپن میں یہ سوچ لینا کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، اس کو تو اللہ کو معلوم ہے، کوئی کیا کہہ سکتا، اور ظاہر میں کسی کی ذہانت تیز ہو اور کسی کی کم ہو، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہ کرے گا۔ کوئی بڑا سیوا ہے، کوئی چھوٹا فرلہ ہے، کیا پتا چھوٹا فرلہ کیسا نکل جائے۔ فرلہ تو افسوس ہے کہ مجھ کو جو ہے بہت گھٹیا درجہ دے دیا، سیبوئے کو مجھ سے بڑھا دیا، اب تو سیبوئے سے بحث کر اور اس کو چپ کر دے، اور اس کا لقب تو خود لے لے، کہہ دے انا سیبوئے و انت الفرلہ۔ چلیے، سیبوئے کو فکر سوار ہے، یہ لے نہ لے، سیبوئے ہرگز نہ دینا یہ لقب، کہہ دینا لا اوتی کمی حسین من انت میں جیتا ہمارا تری دمین، اس کو ڈانٹ دینا زور سے۔ چلیے، کہ کوئی کر سکتا، بہت میاں یہاں بچپن میں کسی کو کچھ نہیں، سوچتے ہی نہیں، بحث ہو گئی تو ٹھاٹ سے روک دیا، آپ ہیں کون بولنے والے، بڑے بحث کرنے والے، کوئی ہم سے، ہم تم سے کم بحث ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں تھا بچوں، اللہ کا کرم۔ اس زمانے میں کچھ طلبا بھی ذرا اچھے تھے، آج کے طلبا تو تم جیسے ہو گئے، کہ ہم جیسے ہو گئے، آپ نے ہمارے ہاتھ ہی کر دی، یعنی روٹی ہو گئے مطلب نہیں کہا، انتم خوب سے۔ چلیے، پڑھیے پڑھیے خوب صاحب، چلیے۔ نماز استسقاء میں جو لوگ بھی نماز استسقاء کے قائل ہیں وہ اس میں قرآت الجہر کے قائل ہیں. یہی ایم ثلاثہ اور ابو یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ کم سے امام حنیفہ نمازی کے قائل نہیں تو سر اور جہر کے کیا قائل ہوتے ہیں. اور مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول نصیح میں یہ نقل کر دیا کہ امام ابو حنیفہ قرآت سے بھی کے قائل نہیں, غلط ہے. چلی نہیں کرتے, لیکن چونکہ وفات پا چکے اور ان کی شخصیت مسلم کی کوئی بچہ مغالطے میں مبتلا ہو سکتا اس لیے اس پہ تنبیہ کر دی گئی تاکہ اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. چلیے وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم زاره الى الناس. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پشت کس طرح لوگوں کی طرف پھیری, حدیث میں کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. بات کہتے ہیں بخاری بتاتے ہیں کیفیت کی تحقیق کرنا چاہیے. یا حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے جس وقت تحویل کی ہے پاس دعا کی حالت میں تھے, تو معلوم ہوا کہ تحویل حالت دعا میں ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بظاہر بخاری نے اس بات پر نظر فرمائی کہ جب حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو معاملہ تخیر پر ہے, اور چونکہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا, اس لیے ظاہر یہ ہے کہ آپ نے تائیں طرف سے مڑے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم. چلیے وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابي جي بن عبد الله عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس زار وقبل قبلته يدعو ثم حول الى ثم صلى على ركعتين جهرا فيما بالقراءه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض صلاه الاستسقاء ركعتين. جو لوگ بھی نماز استسقاء میں نماز کے قائل ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ دو رکعت پڑھی جائے گی, صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ نفل کی صورت پر پڑھی جائے گی یا صلاۃ عید کی طرح تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھی جائے گی. حضرت امام شافعی داؤد ظاہری ابن منذر وغیرہ کو فرماتے ہیں تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھی جائے گی, سات تکبیریں پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری میں پڑھی جائیں گی. علامہ عینی نے لکھا ہے کہ یہ امام احمد کی ایک روایت ہے اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے, اور امام مالک اوزاعی ابو ثور ابو یوسف اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں کہ نقل کے طور پر پڑھی جائے گی. یہی امام محمد اور امام احمد کی دونوں روایتیں ہیں. جو لوگ تکبیرات زوائد کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں صلاح کا صلاۃ العید, اور دارقطنی میں تصریح ہے کہ سات تکبیرات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری میں کہی تھیں. اور جو لوگ تکبیرات زوائد کے قائل نہیں ہیں وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں. ابن منذر نے کتاب الاوسط میں کوئی ترجیح نہیں دی, لیکن انہوں نے کتاب الاقناع میں تکبیرات زوائد والے قول کو اختیار کیا, اس لیے لکھا یہ صلی کا صلاۃ العید. اور موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف ما فعل کانا جائزا حسنا. چلی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وطلب رداءه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستسقاء في المصلى. یعنی نمازی استسقاء مصلی میں ہوگی, یہ ترجمہ الخروج فی الاستسقاء سے اخص ہے. خروج فی الاستسقاء تو عام ہے, خروج للمصلی یا خروج للجبانہ, لیکن اس میں اس مصلی کی تفصیص وارد ہوئی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ نماز استسقاء مصلی میں ہونا چاہیے. حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، مصلی جا کر نماز عید کا ادا کرنا علماء کے درمیان مجمع علیہ. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن اسامه عباده بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال سفيان واخبرني المسعودي موصول بالاسناد السابق معلق نہیں لیکن امام بخاری نے مسعودی کا تذکرہ یہاں ضمن کیا، ان سے روایت لینا مقصود نہیں، ان کی روایت میں ایک زیادتی تھی اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ روایت یہاں ذکر کر دی. اسی لیے علماء نے مسعودی کو بخاری کے روایت میں شمار نہیں کیا ہے، جیسے آئندہ ابواب تہجد میں عبد الکریم نے بالمخاری کی ایک زیادتی لے لی ہے اور عبد الکریم کو روایت بخاری میں شمار نہیں کیا جاتا، یا حسن ابن عمارہ کی ایک زیادتی لے لی ہے مناقب میں، وہ بھی ضمناً ہے، اسی لیے حسن کو بخاری کے روایت میں شمار نہیں کیا جاتا. اور بعض وقت اگر کسی نے کسی راوی کو ذکر کر دیا تو اس پر دوسرے محققین نے اعتراض کیا. اخبرنی المسعودی و نبی بکر قال جعل اليمين على الشمال، یہ قلب ادراک کی توضیح ہے، یعنی دائیں کو بائیں پر کر لیا، اور ایک صورت یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کر لیا، جیسا کہ بیان کیا گیا. چلیے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء، یعنی دعاء استسقاء میں خطبے کے دوران امام قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. چلو. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد بن اكثر الرات کے دوران خطبہ متوجہ القبلہ ہوگا، اور یہی مالک کی ایک روایت ہے حنفیہ کہتے ہیں خطبے سے فراغت کے بعد متوجہ ہوگا، یہی مالک کرا دیں مجھے. چلیے. ان عبد الله بن زيد بن الانصاري رضي الله تعالى عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما عاد واراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال ابو عبد الله عبد الله بن زيد هذا مازني والاول كوفي هو ابن زيد. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی، اس بات پر تنبیہ کرنے کا مناسب موقع باب الدعاء فی الاستسقاء قائم تھا، جہاں عبداللہ بن زید ابن عاصم مازنی اور عبداللہ بن زید انصاری دونوں کا تذکرہ آیا ہے. بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی تو عبداللہ بن زید ابن عاصم مازنی ہیں، جو مازنی انصار کی طرف منسوب ہے، اور جن کا تذکرہ باب الدعاء فی الاستسقاء قائما میں آیا ہے وہ عبداللہ بن زید انصاری کوفی ہیں. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع الناجي بأمة الامام في الاستسقاء. فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ قوم بھی دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے گی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابن بطال سے نقل کر دیا کہ دعا استسقاء میں امام کی دعا پر اکتفا کیا جائے گا، لیکن یہ نقل وہم ہے، ابن بطال کی شرح میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں مقتدی بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور جیسے امام دعا کرتا ہے مقتدی بھی دعا کرتے ہیں، یہی امام مالک امام احمد کا مذہب ہے. شافعیہ فرماتے ہیں اگر امام کی دعا مسموع ہو آمین کہیں، غیر مسموع ہو تو اپنی دعا کریں. چلیے. وبه قال وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سليمان بن بلال قال قال يحيى بن سعيد قال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه وهلك العيال فهلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا ننطر حتى كانت الجمعه الاخرى وهي ایك روایت ہے سات آٹھ بار آ چکی اور تسے پڑھا نہیں جاتا فاتى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق بشق المسافر یہ لفظ پوری بخاری شریف میں یہیں آیا ہے. بعض تو کہتے ہیں اس کا کوئی کتب لغت میں وجود نہیں مگر یہ بات نہیں. بعض کہتے ہیں اصل میں لطقا تھا بسائل مثلثہ تحریف ہو گئی اور معنی یہ ہے کہ راستہ کیچڑ والا ہو گیا اور بعضوں نے اور کچھ کہا ہے لیکن لفظ بشقا کی تفسیر کتب لغت میں موجود ہے اور معنی ہے تاخر ولم يتقدم یا خبیسا یا ملنا یا عجز عن السفر کاجز الباشق عن الطیران فی المطر یا کاجز عن السیر چلیے وقال الاویسی چلیے حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال انهما قالا سمعنا انس بن مالك پڑھے ہے ایک حرف نہیں پڑھا جاتا اللہ کے بندے سمعنا انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم پتہ نہیں کیا پڑھے عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع امام يده في الاستسقاء حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام استسقاء میں اپنا ہاتھ اٹھائے گا. سوال یہ ہے کہ مسئلہ تو پہلے آ چکا, یہاں اس کو پھر کیوں ذکر فرمایا؟ بعض علماء تو کہتے ہیں پہلے ترجمے سے مقصود قوم کا امام کے ساتھ اٹھانا ہے اور اس ترجمے سے امام کا ہاتھ اٹھانا. بات کہتے ہیں کہ پہلی جگہ رفع امام کو ضمن ذکر فرمایا, یہاں پر استقلالا ذکر فرمایا. اور بعض حضرات شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کہتے ہیں پہلی جگہ تو رفع یدین کو بیان کیا اور یہاں مقدار رفع کی طرف اشارہ فرمایا, یعنی ہاتھ کو بلند اٹھائے جائیں گے. علماء نے لکھا ہے دعائے استسقاء اور اسی طرح سے دفع بلا کی جتنی دعائیں ہیں اس میں ہاتھ اس طرح اٹھایا جائے کہ بطون الاصابع نیچے کی طرف اور ظہور الاصابع آسمان کی طرف, اور اگر کسی مقصد خیر کا سوال ہو تو ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ بطون الاصابع آسمان کی طرف. عام دعاؤں میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے اور دعائے استسقاء اور دفع بلا میں ہاتھ کس طرح اٹھایا گیا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بشيء من دعاء الا في الاستسقاء. لا يرفع يديه, یہاں رفع منفی سے مراد رفع بلیغ ہے, ورنہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ایک دو نہیں نہ معلوم کتنی حدیثوں میں وارد ہوا ہے. علامہ نووی نے تو لکھا ہے سلسلے میں 30 حدیثیں شرح مہذب میں جمع فرمائی ہیں اور حافظ ابن حجر نے آنکھ بند کر کے ان کا اتباع کر لیا اور لکھ دیا. نووی نے شرح مہذب میں 30 حدیثیں جمع کی ہیں مگر یہ غلط ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں کل 16 مرفوع حدیثیں ذکر کی ہیں اور دو موقعوں پر ذکر فرمائے ہیں. چلیے کیا کر رہے ہو آپ؟ ایک حرف میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ہر جگہ اٹکتے ہیں. چلیے بس وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقال اذا مطرت. اگر بارش ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بترنا بنو قضاء وغیرہ کہا کرتے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارش کے وقت کیا کہنا چاہیے اس کے عمل کر کے بتا دیا, آپ کہا کرتے تھے اللہم سیدنا کیا, اے اللہ اس کو نافع بارش بنا. امت کو بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے. چلیے وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیب المطر, یعنی سیب سے مطر مراد. چلیے وقال غیر صاحب و صاحب یسوب, غیر کی ہے یہ کس کا مقولہ ہے؟ اللہ عالم بالثواب. اس کی نہ سراغ نے اس کا سراغ لگایا اور نہ مجھ کو اپنی قلیل بساط کے اعتبار سے کچھ پتہ چل سکا. بہرحال یہ جملہ مشکلات میں سے ہے, اس لیے کہ صحابہ مجرد سے ہے اور اصحابہ مزید سے ہے, اور صحابہ کا مضارع یسوب آتا ہے اور اصحابہ کا یوسیب آتا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں شاید اصل کا صحابہ ون صحابہ تحریف ہو کر صحابہ ہو گیا, یا یہ کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہو گئی, اصل میں تھا صابل صحابہ یسوب و اصحابہ. علامہ عینی اور علامہ قسطلانی نے اسی کو ظاہر قرار دیا. ہماری رائے یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور اصحابہ دونوں ہم معنی ہیں, اور صحابہ کا مضارع اس لیے بتایا کہ یہ مجرد ہے اور مجرد سماعی ہوتا ہے, اس لیے اس کے مضارع کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے, اور اصحابہ مزید ہے اس کا مضارع قیاسی اس کے بتانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے جو یہ بات کہی اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یقال الصحابہ واصحاب الصحاب اذا امطر وقع نحو هذا في كتاب البخاري. آگے انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا, اس سے بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ اصحابہ دونوں نزول بطر کے معنی. والله اعلم بحقیقت الامر. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا, تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الاوزاعي وهو خير النافع وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث ورواه الاوزاعي اي تابعه. عبارت کو تفنن کے لیے بدل دیا. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تمطر في المطر حتى اگر کوئی آدمی بارش کے زمانے میں بارش کو اپنے اوپر لے لے یہاں تک کہ بارش داڑھی پر ٹپکنے لگے تو سنت میں اس کے اصل موجود ہے. اصل میں حضرات سلف کا دستور تھا کہ پہلی بارش جو ہوتی تو اس بارش کو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت سے اس کی اصل پیش فرما دی. بخاری میں تو من تمطر فی المطر ارشاد فرمایا, اور الادب المفرد میں اول مطر کی تصریح فرمائی ہے. یہ تمتر یعنی بارش کو اپنے اوپر پہلی بارش میں لینا امام شافعی حنفیہ حنابلہ کے ہم مستحب ہے, مسلم کے حدیث ہے. بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا انہ حدیث وحدین ربی ہے. حدیث وحدین ربی ہی کا مطلب یہ ہے حدیث و احدم بے تقوین ربی, اللہ نے نئی نئی بنا کر پیدا کر دی. اور بعض علماء کہتے ہیں حدیث و احدم بے ربی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہوا من بحر العرش, عرش کے نیچے جو سمندر ہے اس سے بارش کب کی ہے. حافظ ابن رجب امبلی نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں ہر بارش اسی بادل سے آتی ہے جو بادل سمندر سے پانی لے کر اوپر چڑھتا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صحبت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه فاما اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فدع الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وما في السماء امثال الجبال امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على يديه قال فمدر يوم ذلك ومن الغد ومن بعد الغد. آتا ہے کہ آپ نے کیا بے مطالعہ فرگیز نہ پڑھیں, اتنی صلاحیت آپ میں نہیں ہے. میں کوئی بات ضد کی وجہ سے ہرگز نہیں کہتا ہوں, ایسا ہی ہے میرے قلب پر آتا ہے کہ ایسا ہے اس لیے بول دیتا ہوں, سمجھ کے کام کریں. چلیے, جو لڑکا بغیر مطالعہ پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ غلط پڑھنے کا عادی رہتا ہے. یاد رکھیے اذہان مختلف ہیں, ہم نے یہ بات جو کہہ دی کہ ہم بغیر مطالعہ پڑھتے تو ہم پر اپنے کو قیاس نہ کریں, ہم تو پڑھنے کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے, جو حرف دیکھتے تھے اس سے دو حرف آگے دیکھتے تھے اور اس کی تمام کیفیات ساتھ ساتھ ذہن میں آتی رہتی تھی. ہاں کہیں کہیں اٹک بھی جاتے تھے اس لیے وہاں رک جاتے تھے. چلیے, یہاں تک کہ مدینہ منورہ تالاب کے مثل میں بن گیا, یعنی گول تالاب جیسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف گول تالاب لگا ہوا ہے. چلیے, جب ہوا چلے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, حدیث سے معلوم ہو گیا انسان پر خوف داری ہونا چاہیے, انجام کا کچھ پتا نہیں. یہاں پر سوال یہ کہ ابواب استسقاء میں حبوب ہی کباب مصنف کیوں داخل کر دیا؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں چونکہ ہواؤں کے بعد بارش آیا کرتی ہے, اس لیے جب بارش کا مسئلہ ذکر کیا تو ہوا کا مسئلہ بھی ضمن ذکر کر دیا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بعض ہوائیں بارش لاتی ہیں, بادل لاتی ہیں, بعض نہیں لاتی ہیں, اس لیے یہاں اس کو ذکر فرما دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے ذکر فرمایا کہ بارش ہو جانے کے بعد بسا اوقات ہوائیں چلا کرتی ہیں. چلیے, وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد بن انس سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. یہ معرفت ابدیت کی وجہ سے تھی, آپ بندگی کی وجہ سے خائف ہو جاتے ہیں, معلوم نہیں ہے بلا رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں. چلیے, وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سبا کے ذریعے مدد کی گئی. سبا پروائی ہوا کہلاتی ہے جو باب کعبہ سے ٹکراتی ہے, اور ضرور وہ ہوا کہلاتی ہے جو زہر کعبہ سے ٹکراتی ہے مغرب کی طرف سے آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سبا کے ذریعے مدد کی گئی ہے. زین ابن منیر کہتے ہیں بخاری اس ترجمے کے ذریعے اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت انس کی جو حدیث آ چکی ہے امام بخاری اس کی تخصیص کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہر ہوا سے حضور کو خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ تیز ہوا سے ہوتا تھا, سبا سے خوف نہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انس کی حدیث تو اپنے عموم پر ہے اور نصر کے سبا کا قصہ متاخر ہے, جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا تھا. زین کی بات زیادہ قریب ہوتی ہے, حاصل یہ تیز ہوا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوتے ہیں, اور بعد سبائی عادتاً بہت کم تیز ہوا کرتی ہے, ہلکی ہلکی چلتی ہے اور اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں آ چکی, وہاں دیانند سرسوتی کا اعتراض اور حضرت عباس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب بتا چکا. چلیے وہ بن اسناد الى من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب ما قیل فی الزلازل والآیات. باب ما قیل فی الزلازل والآیات. زلازل جمع ہے اس کا مفرد. زلزلہ زمین کی کپ کپاہٹ, تھر تھراہٹ. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زلازل یا دیگر آیات کا ظہور ہو تو اس وقت نماز پڑھو. مستحب ہے نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں ہر آیت پر خاص کسی قسم کی طرف نماز پڑھنا مستحب ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلقاً مستحب نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اگر زلزلہ کے وقت حضرت علی کے نماز پڑھنے والی حدیث ثابت ہو تو میں اس کا قائل ہوں. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زلزلہ کے وقت نماز پڑھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور مختلف طریقوں سے منقول ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گھروں میں تنہا پڑھ لی جائے. امام احمد کا منصوص قول یہ ہے کہ خاص زلزلے کے وقت میں نماز پڑھی جائے گی اور باقی آیات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اب حاصل یہ نکلا امام ابو حنیفہ ساری آیات میں صلات کے قائل, امام احمد منصوص قول میں صرف زلزلہ کے قائل ہیں, زلزلہ کے وقت نماز کے قائل, باقی آیات میں نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول کو علی کی صحت پر معلق کیا ہے اور بیٹھ کے ابن عباس سے زلزلہ کے وقت میں نماز پڑھنا کئی طریقوں سے, کئی صحیح طریقوں سے منقول ہے. اور امام مالک رحمت اللہ مطلقاً کسی آیت کے وقت نماز کے قائل نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بعض نماز نہیں پڑھی جائے گی, یوں آدمی گھروں میں نماز پڑھیں. یہی امام احمد کی ایک روایت. امام بخاری بظاہر امام مالک کے ہم خیال ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلازل و آیات کا تذکرہ کیا لیکن صلات نہیں. اگر دیگر آیات کے وقت بھی صلات ہوتی تو آپ اس کی تصریح فرماتے. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب حتى يقبض العلم. قبض علم کی کیا کیفیت ہوگی اس کو ہم باب یقبض العلم کے تحت بیان کر چکے. چلیے وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. تقارب الزمان, تقارب زمان سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. بعض حضرات تو کہتے ہیں اسے تقارب زمان قیامہ مراد ہے لیکن یہ بالکل بعید ہے, اور بعضوں نے کہا ہے تقارب زمان سے مراد استواء اللیل والنہار ہے, یہ بھی بعید ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسری حدیث کے متعلق یہ تفسیر منقول ہے, جس کا مضمون یہ ہے کہ تقارب زمان کے وقت یعنی استواء اللیل والنہار کے وقت خواب دیکھے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں. بعضوں نے کہا ہے تقارب زمان سے مراد وقت کی بے برکتی ہے, اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تقارب کے شر ہے. امام قحاوی کا رجحان سے سارے خیر پر عامل ہو جائیں یہ تو ممکن ہے نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شر میں سارے شریک ہو جائیں, اور تقارب کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اپنی شہوات میں ایسے مشغول ہوں گے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلے گا, جیسے آج کل ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کا حال ہے. چلیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پاگل دماغ ہے. ہر جگہ کیا توقف ہے, تذر فتن سے کیا بیان کرنا ہے؟ بے سمجھ آدمی چل بس ہرج کے معنی قتل ہیں. چلیے پیزو کچھ پتا نہیں جو سمجھ میں آئے پڑھ لیا. چل بس فيفيذا وبه قال عن تثني محمد بن مسلم قال عن تثني حسين بن المسلم قال عن تثني بن عوان أن عفنا بن عمر رضي الله عنه أن قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشيطان وبه يتلو قرن الشيطان وهي شيطان في جمع الظاہر ہوگی جو فتنہ انگیزی کرے گی. چلیے وہ اسلامی امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب قول اللہ عز وجل تجعلون رزقكم انكم تكذبون. لوگوں کی عادت ہے بارش ہو جانے کے بعد کہتے ہیں مدرنا بنو قضا, یہ ناشکری ہے. امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب کے ذریعے اس کی تربیت کی اور یہ بتایا ایسا نہ کہنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی تکذیب ہے. چلیے شکرکم, شکرکم یعنی رزقکم کے معنی ہے شکرکم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کلام اللہ سے مراد ہے شکر رزقکم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد البر بن مسعود بن زيد بن خالد بن حمدي وكافر وقام من قال مطيعا بفضل الله ورحمته وذلك مؤمن به وكافر بالكوكب وقام من قال بنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. هذه صفحه 117 پر آ چکی ہے اور وہاں میں اس کے مقابلے بقدر ضرورت تقریر کر چکا ہوں. واقعی کی ایک روایت میں یہ حضرات حدیبیہ میں تھے, بارش ہو گئی, ابن ابی کہنے لگا ھذا نوء الخریف مطرنا بالشعراء, اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مطرنا بن نوء قضا کہنے والا عبداللہ ابن ابی منافق تھا. اگر واقعتاً کوئی انواع کو مؤثر مانتا تو کافر ہو گیا, اور اگر انواع کو مؤثر نہیں مانتا ہے, اہل جاہلیت کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے, تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ یہ کلمہ کہنا کیسا ہے. اکثر حنابلہ کہتے ہیں حرام ہے, امام شافعی اور بعض حنابلہ مکروہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی کہے مطرنا فی نوع قضا تو بازنا بلا جائز قرار دیتے ہیں, کیونکہ فی تو بیان وقت کے لیے ہے, اور بعض کہتی ہیں کہ مطرور ہے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. بارش اللہ کے علاوہ, بارش کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اس سے معلوم ہو گیا انواع سے بارش کا تعلق قائم کرنا غلط ہے, بارش کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے. وبه وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لا يعلمهن الا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الذي خمسا لا يعلمها الا الله, لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد حتى متى يجيء المطر. وكل اشكال في آج کل سائنسی تحقیق سے مانسون کی ہواؤں کے ذریعے بارش کا پتہ لگایا جاتا لگا لیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں علم سے علم یقینی کی نفی مقصود ہے, اور جو پتہ مانسون کی ہواؤں کے ذریعے لگتا ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگ کسی وقت کی خبر دیتے ہیں اور بارش اس وقت نہیں ہوتی, کئی کئی گھنٹے مؤخر ہو جاتی ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال أبواب الكسوف, أبواب الكسوف كسوف سورة گرہن, اور اس کا اطلاق چاند گرہن پر بھی ہوتا ہے. کسوف کے معنی ظلمت کے, تغیر الى الظلمت, اور بعضوں نے کہا ہے کہ کسوف و کسوف دونوں کا اطلاق سارے نور کے زوال پر اور اسی طرح بعض نور کے زوال پر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاۃ فی الشمس. ہجرت کے بعد اصول کب واقع ہوا؟ اس میں تین قول ہیں. ابن حبان نے لکھا ہے سن 6 ہجری میں, اور ملا علی قاری نے ابن حبان کے حوالے سے سن 5 نقل کر دیا جو غلط ہے. نمبر 3 باجوری نے لکھا ہے سن 2 ہجری میں. سن 5 ہجری میں تو ابن حبان نے اس کو قمر کو ذکر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کئی مرتبہ قصور واقع ہوا. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین نے اس کی تفصیل لکھی ہے جس کا مختصر خلاصہ ہے. سن 2, 3, 7, 10 میں ایک ایک قصور ہوا, اور سن 5, 6, 9 میں 2. صلات القصور کا حکم عین ثلاثہ کے ہاں صلات القصور سنت موقدہ ہے, اور عام حنفیہ سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. محدث ابو عوانہ کے نزدیک واجب ہے. ابو زید دبوسی صاحب کتاب الاسرار نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور صاحب بدائع کی بحث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترجیح کی طرف مائل ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ القصور میں یہ اختلاف کہ آیا ایک رکوع سے پڑھی جائے گی یا ایک سے زائد. حنفیہ سفیان ثوری ابراہیم النخعی کہتے ہیں ایک رکوع سے عام نوافل کی طرف پڑھی جائے گی. ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں 2 رکوع سے. قتادہ عطا سے 3 رکوع, اور ابن جریج الطاؤ صحبی ابن ابی ثابت سے 4 رکوع منقول ہے. حضرت امام احمد نے حضرت علی سے کیا ہے. اور یہ جو سرخسی نے دعویٰ کر دیا کہ 3 رکوع سے زائد والی روایات پر عمل نہیں ہے بالاجماع, یہ وہم ہے. اور ابن جریر طبری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 5 رکوع بھی نقل فرمایا ہے. ابن جریر طبری ابن منذر ابن خزیمہ ابو بکر صدقی سب کو جائز قرار دیتے ہیں. جو لوگ 2 رکوع کو اصل کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ ابن عباس اللہ کے عمر کی حدیثوں سے جو بخاری مسلم میں وارد نہیں استدلال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور ایسی احادیث سے استدلال کرتے ہیں. اور جو حضرات 1 رکوع کے قائل ہیں وہ حضرت ابو بکر عبد الرحمن ابن سمرہ اور سمرہ ابن جندو وغیرہ کی ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ وارد ہوا ہے, اور کہتے ہیں یہی نوافل کے قانون کے مناسب ہے. اس لیے ایک ہی رکوع کے ساتھ نماز ہونا چاہیے, اور تعدد رکوع کی روایات کے کئی طرح سے کے جوابات دیتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ تعدد رکوع کی روایات مرجوح کے وجہ طرح مرجوحیت کے بیان میں بڑا اختلاف ہوا. علامہ ابن حمام تو کہتے ہیں اس میں اضطراب اختلاف ہے, لیکن ہر اضطراب اختلاف مجھے نہیں ہوتا, بلکہ جب وجوہ اضطراب میں مساوات ہوتی ہے تب ضرور ہوتا ہے. اور یہاں یہ بات نہیں ہے, یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ 2 رکوع کی احادیث عام روایات سے ارجح و اکثر ہیں. اسی لیے امام شافعی احمد بخاری بہتی ہیں دلبر, اور حنفیہ میں سے علامہ سندھی علامہ کشمیری وغیرہ اسی کی ترجیح کی طرف مائل ہیں, اور کہتے ہیں اس رائے کے احادیث میں 3 یا 4 یا 5 رکوع آئے ہیں, یہ روایت کے اپنے احام ہیں. اور اگر ہم یہ تسلیم کر ممکن ہے, یہ بھی ثابت ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اکثر مسلم شریف میں وارد ہیں, تو پھر اس صورت میں دوسرے علماء نے احادیث میں جمع کیا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سالوں میں مختلف طریقوں سے صلاۃ القصور ادا فرمائی ہے. ابن خزیمہ ابن جریر ابن منذر ابو بکر صدیق خطابی وغیرہ نے اسی طرح جمع کیا. اسحاق ابن راہوے بھی اسی کے قائل تھے لیکن وہ چار رکوع سے زائد کے ثبوت کے قائل نہیں. بعضوں نے جواب یہ دیا کہ وحدت رکوع کی روایات کو رجحان اس لیے ہے کہ وہ اصول نافلہ کے مطابق ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ تو عیدین میں صلات تکبیرات کا اقرار نہ کرنا چاہیے. ایسے تک نماز عیدین مستقل نماز نہ ہو, قصور بھی مستقل نماز ہے. اور بعض حنفیہ فخر الدین زیلی وغیرہ کہتے ہیں کہ قول و فعل میں تعارض ہے, لہذا قول کو ترجیح ہوگی. حضور نے فرمایا سلو کا حدث صلاطن صلی تم ہوا, اور اس وقت کی حدث نماز فجر کی نماز ہے. امام بیہقی و ابن حبان وغیرہ کہتے ہیں معنی ہے کا حدث صلاطن صلی تم ہوا پھر قصور, یعنی ابھی ابھی جو صلاط قصور تم نے پڑھی ہے اس طرح کی نماز پڑھنا. اور فخر زہرائی نے جواب یہ دیا کہ مرجوحیت اس لیے ہے کہ بعض صحابہ جو تعدد رکوع کے راوی ہیں جیسے ابن عباس عائشہ, وہ اپنی روایت کے خلاف پر عمل کرتے تھے, لیکن وہ غلط ہے. ان حضرات سے اپنی حدیث کے خلاف عمل کرنا ثابت نہیں, بلکہ ابن عباس سے تو دو رکوع کے ساتھ نماز پڑھنا ابن ابی شیبہ امام شافی نے روایت کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے